เมตตสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตาพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่าดังนี้ผู้ฉลาดในประโยชน์มุ่งหวังบรรลุสันตบทควรบำเพ็ญกรณียกิจควรเป็นผู้อาจหาญซื่อตรงเคร่งครัดว่าง่ายอ่อนโยนและไม่เย่อหยิ่งควรเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์สงบมีปัญญารักษาตนไม่ขนองไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลายอันหนึ่งไม่ควรประพฤติความเสียหายใดๆที่จะเป็นเหตุให้วินยูชนเหล่าอื่นตำหนิเอาได้ควรแผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์อย่างนี้ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขมีความเกษมมีตนเป็นสุขเถิดคือเหล่าสัตว์ที่ยังเป็นผู้หวาดสะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคงขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิดเหล่าสัตว์ที่มีขนาดกายยาวขนาดกายใหญ่ขนาดกายปานกลางขนาดกายเตี้ยขนาดกายผอมหรือขนาดกายอ้วนขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิดเหล่าสัตว์ที่เคยเห็นก็ดีเหล่าสัตว์ที่ไม่เคยเห็นก็ดีเหล่าสัตว์ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็ดีพูดหรือสัมภเวสีก็ดีขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิดไม่ควรข่มเหงไม่ควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาสไม่ควรปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความโกรธและเพราะความแค้นควรแผ่เมตตาจิตอย่างไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ดุจมารดาเฝ้าถนอมบุตรคนเดียวด้วยชีวิตฉะนั้นอันหนึ่งควรแผ่เมตตาจิตชนิดไม่มีประมาณกว้างขวางไม่มีเวรไม่มีศัตรูไปยังสัตว์โลกทั่วทั้งหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างและชั้นกลางผู้แผ่เมตตาจะยืนเดินนั่งหรือนอนควรตั้งสตินี้ไว้ตลอดเวลาที่ยังไม่ง่วงนักปราชญ์เรียกการอยู่ด้วยเมตตานี้ว่าพรหมวิหารอันหนึ่งผู้แผ่เมตตาที่ไม่ยึดถือทิฏฐิมีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะกำจัดความยินดีในกามคุณได้แล้วก็จะไม่เกิดในครรภ์อีกต่อไปเนตสูตรที่8จบเหมวัตตสูตรว่าด้วยเหมวัตตยักษ์ทูลถามปัญหาสาตาคิริยักษ์กล่าวดังนี้วันนี้เป็นวันอุโบสถ15ค่ำราตรีที่เป็นทิพย์ปรากฏแล้วเราทั้งสองไปเฝ้าพระโคดมผู้เป็นศาสดาทรงพระนามสูงส่งกันดีกว่าเหมวัตตยักษ์ถามดังนี้พระโคดมเป็นผู้คงที่มีพระทัยสม่ำเสมอในสัตว์โลกทุกจำพวกจริงหรือทรงทำความดำริในอิทธารมณ์และอนิทารมณ์ให้อยู่ในอำนาจได้จริงหรือสาตาคิริยักษ์ตอบดังนี้พระโคดมเป็นผู้คงที่มีพระทัยสม่ำเสมอในสัตว์โลกทุกจำพวกจริงและทรงทำความดำริในอิทธารมณ์และอนิทารมณ์ให้อยู่ในอำนาจได้จริงเหมวัตยักษ์ถามดังนี้พระโคดมไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้จริงหรือทรงสำรวมในสัตว์ทั้งหลายจริงหรือทรงประพฤติห่างไกลจากกามคุณจริงหรือพระองค์ไม่ทรงละทิ้งฌานจริงหรือสาตาคิริยักษ์ตอบดังนี้พระโคดมไม่ทรงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้จริงทรงสำรวมในสัตว์ทั้งหลายจริงทรงประพฤติห่างไกลจากกามคุณจริงพระองค์ตรัสรู้แล้วไม่ทรงละทิ้งฌานจริงเหมวัตยักษ์ถามดังนี้พระโคดมไม่ตรัสคำเท็จจริงหรือมีพระวาจาไม่หยาบคายจริงหรือไม่ตรัสคำส่อเสียดจริงหรือไม่ตรัสคำเพ้อเจ้อจริงหรือสาตาคิริยักษ์ตอบดังนี้พระโคดมไม่ตรัสคำเท็จจริงมีพระวาจาไม่หยาบคายจริงไม่ตรัสคำส่อเสียดจริงไม่ตรัสคำเพ้อเจ้อจริงตรัสคำที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวเพราะทรงกำหนดด้วยพระปัญญาเหมวัตยักษ์ถามดังนี้พระโคดมไม่ทรงยินดีในกามทั้งหลายจริงหรือพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวจริงหรือ พระองค์ทรงล่วงพ้นโมหะได้จริงหรือพระองค์ทรงมีปัญญาจักขุในธรรมทั้งหลายจริงหรือสาตาคิริยะตอบดังนี้พระโคดมไม่ทรงยินดีในกามทั้งหลายจริงพระทัยของพระองค์ไม่ขุ่นมัวจริงพระองค์ทรงล่วงพ้นโมหะทั้งปวงได้จริงพระองค์ตรัสรู้แล้วทรงมีปัญญาจักขุในธรรมทั้งหลายจริงเหมวัตยักษ์ถามดังนี้พระโคดมทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาจริงหรือพระองค์ทรงมีจรณะบริสุทธิ์จริงหรือพระองค์ทรงสิ้นอาสวะทั้งหลายจริงหรือพระองค์ไม่ทรงเกิดอีกจริงหรือสาตาคิริยักษ์ตอบดังนี้พระโคดมทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาจริงพระองค์ทรงมีจรณะบริสุทธิ์จริงพระองค์ทรงสิ้นอาสวะทั้งหลายจริงพระองค์ไม่ทรงเกิดอีกจริงเหมวัตยักษ์กล่าวชื่นชมสาตาคิริยักษ์ดังนี้ท่านได้สรรเสริญพระทัยของพระมุนีโคดมที่ถึงพร้อมด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมและสรรเสริญพระมุนีโคดมนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยธรรมสาตาคิริยักษ์กล่าวชื่นชมเหมวัตยักษ์ดังนี้ท่านก็ชื่นชมพระทัยของพระมุนีโคดมที่ถึงพร้อมด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมและชื่นชมพระมุนีโคดมนั้นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยธรรมพระทัยของพระมุนีโคดมถึงพร้อมด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเราไปเฝ้าพระโคดมผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะกันเถิดเหมวัตยักษ์กล่าวดังนี้มาเถิดเราทั้งสองจะไปเฝ้าพระโคดมผู้มีพระชงดังปลีแข้งเนื้อทรายมีพระวรกายงามระหงมีลักษณะองค์อาจเสวยพระกริยาหารแต่พอประมาณทรงปราศจากความติดพระทัยในรถพระกริยาหารทรงเป็นมุนีผู้เพ่งพินิจอยู่ในป่าเราทั้งสองไปเฝ้าพระโคดมผู้สง่าดุจราชสีห์เสด็จจาริกโดดเด่นพระองค์เดียวทรงเป็นพระนาคะไม่ทรงยินดีในกามทั้งหลายจะทูลถามถึงธรรมเครื่องพ้นจากบ่วงมัจจุราชเราทั้งสองจงทูลถามพระโคดมผู้ทรงแนะนำพร่ำสอนทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้ตรัสรู้ล่วงพ้นเวรภัยได้ทุกอย่างเหมวัตยักษ์ทูลถามดังนี้เมื่ออะไรเกิดสัตว์โลกจึงเกิดสัตว์โลกยินดีในอะไรสัตว์โลกยึดถืออะไรเพราะอะไรสัตว์โลกจึงเดือดร้อนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เมื่ออายตนะ6เกิดสัตว์โลกจึงเกิดสัตว์โลกย่อมยินดีในอายตนะ6สัตว์โลกยึดถืออายตนะ6นั่นแลเพราะอายตนะ6สัตว์โลกจึงเดือดร้อนเหมวัตยักษ์ทูลถามดังนี้ความยึดถือที่ทำให้สัตว์โลกเดือดร้อนนั้นคืออะไรข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเครื่องนำออกจากโลกสัตว์โลกจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้กามคุณ5อันมีใจเป็นที่6ซึ่งมีอยู่ในโลกเราประกาศไว้ชัดเจนแล้วสัตว์โลกคลายความพอใจในกามคุณ5นี้ได้ย่อมพ้นจากทุกข์ได้ด้วยวิธีดังกล่าวนี้นี้คือธรรมเครื่องนำออกจากโลกเราบอกแก่พวกท่านตามความเป็นจริงเราก็บอกพวกท่านเช่นนี้แลเพราะว่าสัตว์โลกย่อมพ้นจากทุกข์ได้ก็ด้วยวิธีดังนี้เหมวัตยักษ์ทูลถามดังนี้ในโลกนี้ใครเล่าข้ามโอคะได้ใครเล่าข้ามห้วงมหันนบได้ใครเล่าไม่จมลงในห้วงมหันนบที่ลุ่มลึกปราศจากเกาะแก่งและเครื่องยึดเหนี่ยวพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปัญญามีจิตตั้งมั่นดีแล้วเพ่งพินิจธรรมภายในมีสติทุกเมื่อย่อมข้ามพ้นโอคะที่ข้ามได้ยากผู้นั้นเว้นขาดจากกามสัญญาได้แล้วเป็นผู้ละสังโยชน์ได้ทุกอย่างหมดสิ้นความเพลิดเพลินและพบแล้วย่อมไม่จมลงในห้วงมหันนบที่ลุ่มลึกเหมวัตยักษ์กล่าวดังนี้ท่านทั้งหลายโปรดมาดูพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมีพระปัญญาลึกซึ้ง ทรงแสดงเนื้อความอย่างละเอียดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ทรงคล้องในกามภพทรงหลุดพ้นได้เด็ดขาดในอารมณ์ทั้งปวงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เสด็จดำเนินอยู่ในปฏิปทาอันเป็นทิพย์ท่านทั้งหลายโปรดมาดูพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นมีพระนามเลื่องลือไกลทรงแสดงเนื้อความอย่างละเอียดทรงประทานแสงสว่างคือปัญญาไม่ทรงติดข้องอาลัยในกามทรงเป็นพระสัพพัญญูรู้ธรรมทั้งปวงมีพระปัญญาบารมีแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เสด็จดำเนินอยู่ในปฏิปทาของพระอริยะวันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแล้วสว่างไสวแล้วตั้งมั่นดีแล้วเพราะเราทั้งหลายได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามพ้นโอคะผู้ปราศจากอาสวะยักษ์ 1,000 ตนที่อยู่ณที่นั้นทั้งหมดมีฤทธิ์มียศย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นสรณะโดยเปล่งวาจาว่าพระองค์ทรงเป็นพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครยิ่งกว่าของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจะขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วเที่ยวประกาศธรรมไปทุกขนทุกแห่งตามหมู่บ้านหรือตามขุนเขาลำเนาไพรเหมวัตสูตรที่9จบสิบอาลวกสูตรว่าด้วยอาลวกยักษ์ทูลถามปัญหาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่อยู่ของอาลวกยักษ์เขตเมืองอารวีครั้งนั้นอาลวกยักษ์ได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกล่าวดังนี้ว่าจงออกไปสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำว่าได้ท่านแล้วเสด็จออกไปอาลวกยักษ์กล่าวอีกว่าจงเข้ามาสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำอีกว่าได้ท่านแล้วเสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองอาลวกยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าจงออกไปสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำว่าได้ท่านแล้วเสด็จออกไปอาลวกยักษ์กล่าวอีกว่าจงเข้ามาสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำอีกว่าได้ท่านแล้วเสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สามอาลวกยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าจงออกไปสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำว่าได้ท่านแล้วเสด็จออกไปอาลวกยักษ์กล่าวอีกว่าจงเข้ามาสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำอีกว่าได้ท่านแล้วเสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สี่อาลวกยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าจงออกไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราจะไม่ออกไปอีกแล้วท่านจะทำอะไรก็เชิญเถิดอาลวกยักษ์กล่าวว่าสมณะข้าพเจ้าจะขอตั้งปัญหาถามท่านถ้าท่านตอบข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าจะควักดวงจิตของท่านออกโยนทิ้งเสียจะขยี้หัวใจท่านให้แหลกสลายหรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของท่านเวียงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฟากโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ายักษ์เอ๋ยเรายังไม่เห็นใครสักคนเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ผู้จะสามารถควักดวงจิตของเราออกโยนทิ้งเสียจะขยี้หัวใจเราให้แหลกสลายหรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของเราเวียงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฟากโน้นได้เอาเถอะเชิญท่านถามปัญหาตามที่ท่านสงสัยเถิดลำดับนั้นอาลวกยักษ์ได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่าเป็นรถที่ดีกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไร นักปราชญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้ทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้สัจจะเท่านั้นเป็นรถที่ดีกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐอาละวะกะยักถามดังนี้คนจะข้ามโอคะได้อย่างไรจะข้ามห้วงมหันนบได้อย่างไรจะล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างไรและจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาจะข้ามห้วงมหันนบได้ด้วยความไม่ประมาทจะล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรและจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอาละวะกะยักถามดังนี้คนทำอย่างไรจึงจะได้ปัญญาทำอย่างไรจึงจะได้ทรัพย์ทำอย่างไรจึงจะได้เกียรติทำอย่างไรจึงจะผูกใจหมู่มิตรไว้ได้และทำอย่างไรเมื่อตายแล้วจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนต้องการบรรลุนิพพานเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอรหันต์ไม่ประมาทรู้จักพินิจพิจารณาตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคนปฏิบัติตนตรงต่อเวลาเอาธุระมีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ย่อมได้เกียรติด้วยความสัตย์จริงผู้ให้ย่อมผูกใจหมู่มิตรไว้ได้คนผู้อยู่ครองเรือนมีศรัทธาประพฤติธรรมสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิและจาคะตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเชิญท่านถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดูเถิดว่าในโลกนี้เหตุให้ได้เกียรติที่ยิ่งไปกว่าสัจจะก็ดีเหตุให้มีปัญญาที่ยิ่งไปกว่าธรรมะก็ดีเหตุให้ผูกมิตรสหายไว้ได้ที่ยิ่งไปกว่าจาคะก็ดีเหตุให้หาทรัพย์ได้ที่ยิ่งไปกว่าขันติก็ดีมีอยู่หรือไม่อาละวะกะยะกราบทูลดังนี้วันนี้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงประโยชน์ที่จะพึงได้ในโลกหน้าแล้วยังต้องถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอีกทำไมพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่เมืองอาลวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้ในวันนี้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงบุคคลที่ใครๆถวายทานแล้วมีผลมากข้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วเที่ยวประกาศธรรมไปทุกคนทุกแห่งตามหมู่บ้านหรือตามหัวเมืองน้อยใหญ่อาละวะกะสูตรที่10จบสิบเอ็ดวิชยสูตรว่าด้วยการพิจารณาเอาชนะความสวยงามของร่างกายพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้การที่คนเรายืนเดินนั่งหรือนอนคู่เข้าหรือเหยียดออกนี้จะเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายนี้ประกอบด้วยกระดูกและเส้นเอ็นมีหนังและเนื้อฉาบทาห่อหุ้มด้วยผิวหนังปุถุชนย่อมไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงร่างกายนี้เต็มไปด้วยลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าตับมูดหัวใจปอดไตม้ามน้ำมูกน้ำลายเหงื่อมันข้นเลือดไขข้อดีเปลวมันอันหนึ่งร่างกายนี้มีของไม่สะอาดไหลออกจากทวารทั้ง9เสมอคือมีขี้ตาไหลออกทางเบ้าตามีขี้หูไหลออกทางรูหูมีน้ำมูกไหลออกจากทางช่องจมูกบางคราวก็อาเจียนสำรอกน้ำดีขากเสลดออกทางปากมีหยาดเหงื่อออกตามขุมขนมีหนองฝีไหลออกตรงที่เป็นแผลอันหนึ่งร่างกายนี้มีศีรษะเป็นโพรงเต็มด้วยมันสมองซึ่งคนพาลถูกอวิชชาครอบงำหลงเข้าใจว่าเป็นของสวยงามและเมื่อร่างกายนั้นตายขึ้นอืดมีสีเขียวคล้ำถูกทิ้งให้นอนอยู่ในป่าช้าหมู่ญาติต่างหมดความอาลัยใยดีร่างกายที่เปื่อยเน่านั้น สุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกสุนัขป่าหมูนอนฝูงกาฝูงแร้งและสัตว์ที่กินซากศพอื่นๆย่อมรุมยื้อแย่งกันกินภิกษุในธรรมวินัยนี้ฟังพุทธพจน์แล้วเกิดปัญญาย่อมกำหนดรู้และพิจารณาเห็นร่างกายนั้นตามความเป็นจริงทีเดียวร่างกายที่ตายแล้วนั้นได้เคยเป็นเหมือนร่างกายที่มีชีวิตนี้และร่างกายที่มีชีวิตนี้ก็จะเป็นเหมือนร่างกายที่ตายแล้วนั้นภิกษุจึงควรคลายความยินดีพอใจในร่างกายทั้งภายในและภายนอกภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปัญญาไม่ยินดีด้วยฉันทราคะได้บรรลุนิพพานที่เป็นอมตะอันสงบดับและไม่จุติร่างกายนี้มีสองเท้าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยซากศพต่างๆขับถ่ายของไม่สะอาดมีน้ำลายน้ำมูกเป็นต้นออกทางทวารทั้ง9ขับเหงื่อใครให้ไหลออกทางรูขุมขนนั้นๆต้องบำรุงรักษาอยู่เสมอด้วยร่างกายที่มีสภาพเช่นนี้การที่บุคคลหลงเข้าใจผิดคิดเข้าข้างตนเองและดูหมิ่นผู้อื่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจวิชยสูตรที่11จบ12มุนิสูตรว่าด้วยลักษณะของมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ภัยเกิดจากความเฉยชิดทุลีคือราคะโทสะและโมหะเกิดจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสความไม่มีกิเลสไม่มีความเฉยชิดนั้นแลเป็นลักษณะของมุนีบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้ที่ตัดกิเลสที่เกิดขึ้นได้ไม่ปลูกกิเลสให้เกิดขึ้นอีกเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็ไม่พึงให้ไหลเข้าอีกว่าเป็นมุนีผู้เที่ยวไปอยู่พระมุนีนั้นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้ทรงเห็นสันติบทแจ้งชัดแล้วผู้กำหนดรู้ที่ตั้งแห่งกิเลสกำจัดพืชได้เด็ดขาดไม่ให้ยางพืชไหลเข้าไปได้อีกชื่อว่าเป็นมุนีผู้มีปกติเห็นภาวะที่สิ้นสุดการเกิดและอกุศลวิตกได้จึงไม่ถึงการนับอีกต่อไปผู้รู้แจ้งพบเป็นที่อาศัยอยู่ทั้งหมดไม่ปรารถนาพบเหล่านั้นแม้สักพบเดียวชื่อว่าเป็นมุนีผู้ปราศจากความยึดติดไม่มีความยึดมั่นย่อมไม่ก่อกรรมใดๆอีกเพราะเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงมีปัญญามิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงและธรรมทั้งปวงได้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหานักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้มีกำลังคือปัญญาถึงพร้อมด้วยศีลและวัดมีจิตตั้งมั่นยินดีในฌานมีสติหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องข้องแล้วไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงใจปราศจากอาสวะนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้เที่ยวไปผู้เดียวมีปัญญาไม่ประมาทไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญไม่สะดุ้งเพราะเสียงเหมือนราชสีห์ไม่ติดคายเหมือนลมไม่เปียกน้ำเหมือนบัวเป็นผู้แนะนำผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นแนะนำนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้ไม่ยินดียินร้ายคำสรรเสริญหรือนินทาของคนอื่นดุจเสาที่เขาฝังปักไว้ที่ท่าน้ำปราศจากราคะมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้วนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้ตั้งตนไว้ชอบซื่อตรงดุจกระสวยรังเกียจบาปกรรมทั้งหลายพิจารณาเห็นกรรมที่เสมอและไม่เสมอนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวหรือวัยกลางคนสำรวมตนแล้วไม่ทำบาปเป็นมุนีมีจิตห่างจากบาปไม่โกรธง่ายไม่ว่าร้ายใครๆนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ผู้อื่นให้ได้อาหารดีเลิศก็ไม่กล่าวประจบยกย่องผู้ให้ได้อาหารปานกลางหรือเลวก็ไม่ติเตียนเขาให้เสียน้ำใจนักปราชญ์ทั้งหลายประกาศว่าเป็นมุนีผู้มีปัญญาเที่ยวไปอยู่ผู้เดียวมีจิตเว้นขาจากเมถุนธรรมคือไม่ผูกจิตรักใคร่ในหญิงสาวเลยแม้สักคนเดียวเว้นขาจากความมัวเมาประมาทเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว

การทุบตีการตัดการจองจำการลักขโมยการพูดเท็จการเห็นแก่ได้การหลอกลวงการศึกษาตำราที่ไร้ประโยชน์และการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นนี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่ในโลกนี้คนไม่ควบคุมตนในกามทั้งหลายติดอยู่ในรสต่างๆเจือปนด้วยของไม่สะอาดมีความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลมีการงานไม่เสมอว่ายากสอนยากนี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่พวกคนผู้เศร้าหมองมีใจหยาบช้าหน้าไหว้หลังหลอกประทุษร้ายมิตรไร้ความกรุณาผู้อื่นถือตัวจัดไม่ชอบให้ทานและไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆนี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่ความโกรธความมัวเมาความดื้อรั้นการตั้งตนไว้ผิดความมีมายาความริษยาการยกตนข่มผู้อื่นการถือตัวเหยียดหยามผู้อื่นและการสมาคมกับอสัตบุรุษนี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่ในโลกนี้คนผู้ประพฤติชั่วเป็นปกติกู้หนี้แล้วไม่ชดใช้ชอบพูดเสียดสีเป็นพยานให้การเท็จปลอมเป็นนักบวชในศาสนานี้เป็นคนต่ำทรามทำความชั่วร้ายแรงไว้นี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่ในโลกนี้คนผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นประพฤติชั่วร้ายกาจพูดคำหยาบไม่มีความเอื้อเฟื้อนี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่คนผู้รักใคร่เกลียดชังลุ่มหลงประกอบอกุศลกรรมอยู่เสมอตายแล้วต้องตกไปสู่ที่มืดหรือไม่ก็ดิ่งหัวจมลงไปสู่นรกนี้ต่างหากชื่อว่ากลิ่นดิบหาใช่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อไม่มิใช่การบริโภคปลาและเนื้อมิใช่การเป็นคนเปลือยมิใช่ความเป็นคนโล้นมิใช่การกล้าวชดาและการเป็นคนหมักหมมด้วยทุลีมิใช่การครองหนังเสือที่ยังมีเล็บมิใช่การบำเรอไฟหรือความเศร้าหมองในกายที่เป็นไปด้วยความปรารถนาความเป็นเทพความเป็นผู้ไม่ตายการทำตนให้ลำบากหลากหลายวิธีเวทมนต์ทั้งหลายการบูชาไฟการบูชายันและการทรมานตนตามฤดูกาลที่ทำคนผู้ยังไม่ล่วงพ้นความสงสัยให้หมดจดได้ผู้ใดคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหกนั้นได้เข้าใจชัดอินทรีย์หกอยู่เสมอดำรงตนอยู่ในธรรมยินดีในความซื่อตรงและความอ่อนโยนล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องได้และทุกทั้งหมดได้เด็ดขาดผู้นั้นชื่อว่าเป็นปราดไม่ยึดติดในอารมณ์ที่ได้เห็นได้ฟังและได้รับรู้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกความที่กล่าวมานี้เนืองๆจนติสสดาบทผู้เรียนจบมนต์เข้าใจข้อความนั้นได้แล้วพระผู้มีพระภาคผู้เป็นมุนีได้ทรงประกาศด้วยพระคาถาอันไพเราะว่าบุคคลผู้ไม่มีกิเลสคือกลิ่นดิบไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยใครๆก็แนะนำได้ยากติสสดาบทฟังบทสุภาษิตว่าด้วยเรื่องสิ่งที่ไม่มีกลิ่นดิบที่เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีใจอ่อนน้อมถวายอภิวาทพระตถาคตและกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทณที่นั้นนั่นเองอามะคันธสูตรที่2จบ